राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदासजी महाराज आश्विन शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2058 1 नवंबर 2001 सायं लगभग 3 बजे गीतावन स्वर्ग आश्रम राम पराकृतमद्बन्धम् परम् ब्रह्म नराकृते सौन्दर्य सर्वस्वम् वन्दे नन्दार्जुनम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे गोपालये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतवे नमः वसुदेव सुतम् देवम् कंसचाणूरवर्धनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णम् वन्दे जगद्गुरुम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदावत् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात्परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुप्रभात्मने नमः गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले देव नमः नमस्तव नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण बोलो भाई क्या बोले बताओ मन में ऊंचाई नहीं अभी आ जाएगी मन में कुछ ऊंचाई भाई हमारे तो एक ही मन में आती है कि परमात्मा की प्रार्थना करनी चाहिए सब भाई सब बहनों को ये काम तो कर ही रहना चाहिए जिस काम के लिए ये मानव जीवन मिला है वो काम तो सबसे पहले पहले करना है असली काम है और श्रद्धा सब कौन है खास मुख्य बात परमात्मा प्राप्ति करना और वो इस जन्म में होता है मानुष जन्म में ही है और मानुष जन्म इसीलिए मिला है इसको सार्थक तभी कर सकते हैं जब उसकी परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो ये काम सबसे पहले कर देगा संसार की जो सत्यता है ना ये भाव भीतर ये बात है संसार सत्य है नहीं मान लिया सच्चा महत्व दे दिया इसको ये बात हुई है खास ये बात है इसे सुख मिलेगा आराम मिलेगा फायदा होगा ये जो भीतर जची हुई बात है ये खास बात है परमात्मा की प्राप्ति में ये तो क्षणभंग है नाशवान है भरोसा नहीं है पलक का भी पलक का नहीं भरोसा करे काल की बात क्या जानो क्या हो उसी दिन होगी प्रभात क्या होगा पाव पलक का नहीं भरोसा करे काल की बात क्या जानो क्या हो उसी दिन होगी प्रभात ऐसा नहीं मरना पड़ेगा भाई जाना पड़ेगा अरे साथ तो कुछ नहीं चलेगा कुछ नहीं चलेगा एक कौड़ी भी नहीं चलेगी सब यहाँ का यहाँ रह जाएगा शरीर भी सब भी जिसके लिए मेहनत करते हैं झूठ कपट करते हैं जालसाजी करते हैं ठगाई करते हैं धोखा देते हैं विश्वासघात करते हैं कुछ नहीं चलेगा ऐसा मामला है इस राज से सावधानी के साथ ये काम करना है अभी थोड़े भाई रह गए बहुत थोड़े रह गए जहां चले गए तो थोड़े भाई जब हो तो हमारे एक उत्साह आता है घने भाई में उत्साह आता घने सुनने वाले तो भी उत्साह आता है थोड़े रह जाते उत्साह आता है थोड़े रह जाए तो बातें बढ़िया होती, थोड़े आदमी में बातें उसे दर्दी होती, ज्यादा आदमी में उसे दर्दी बातें नहीं होती, तात्विक बातें गहरी नहीं होती, सामान्य बात ज्यादा होती है, उत्साह ज्यादा रहता है, पर तो माया थोड़ा में भी आदमी होता है, क्यों वहां गहरी बातें होती है, थोड़ा आदमी रहता है तो ज्यादा से वो लो लो रह जाए खिटी खिटी जड़ जाए किरी गहरी जड़ जाती है। सच्ची भाइयों बहनों उत्साह उत्साह पर है, उत्साह उत्साह ही आदमी के लिए कठिन काम शुभ हो जाता है, हिम्मत हार देता है, शुभ काम कठिन हो जाता है, शुभ काम कठिन बन देता है, हिम्मत हार देता है, हिम्मत मत साडो नरा मुखो कहता राम, अरे या हिम्मत सु गया दुखा अटल धाम, दुखा अटल धाम गया, तो हिम्मत मत साडो, उत्साह रखो मन में, क्यों कि भगवान और धर्म और तो संत महात्मा सब हमारे पक्ष में। कबीर जी ने कहा जिंदगी तो उड़ जाओ जी पजू पानी में लूण, कबीर ने कहा तो राम खालो नहीं तो तारे कौन, कबीर ने कहा तो राम खालो जिंदगी तारे कौन, तारे कोई सहायक नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति में संत महात्मा सहायक, धर्म सहायक, शास्त्र सहायक, ब्रह्म सहायक, सब सहायक हो जाते हैं, दुष्ट पुरुष भी परमात्मा की प्राप्ति में सहायक होते हैं, डाका डालते हैं, चोरी करते हैं, जंगल में रहते हैं, मैं भी किसी को सच्चे संत को देखे भजन करता है या उसकी सेवा करता है, दुनिया को लूट लेते हैं, संत की सेवा करते हैं, बदल करने वाला है, रक्षा करते हैं, दूसरे भी संत ने सेवा करते हैं, दूसरा भी सेवा करते हैं, भगवान की तरफ चलने वाले की सब सहायता करते हैं, दूसरे वालों की सहायता करते हैं, साधु भाई, तो इस बात भगवान की प्राप्ति में सब सहायक होते, भगवान सहायक, संत महात्मा सहायक, धर्म सहायक, शास्त्र सहायक, सब सहायक होते हैं, केवल आपका विचार हो जाकर मैं परमात्मा की प्राप्ति करना है, सहायक हो दुख जितना यहां में आ जाओ, नंदन तु नीति निमणाय वास्तु बंधु लक्ष्मी समावेश तु गच्छतु वाय थे अद्य मरे मरण मस्तु मेरा हिदांतरे वा न्यायात्मा तक प्रचलन को धीरा, न्याय रहता है वो ठीक है, उसमें सभी उन्नति होती है, इस वास्ते जितने होते भी सबके सब सहायक हो जाते, दुष्ट वाले सहायक हो जाते, इस वास्ते रस्ता बढ़िया बहुत है, बहुत बढ़िया रस्ता है, जब द्रवे दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए, जब द्रवे दीन दयालु राघव दीन दयालु भगवान खुश होते हैं तब सत्संग मिलता है, राम माया सतगुरु दया साधु संग जब हो तब प्राणी राने कसु रेव विषय जब हो, जब सत्संग होता है तो आंखोती प्रकार लो, क्या कर रहे हैं हम, क्या चीज है, हमने क्या समझा है, सत्संग होश आता है, सत्संग से होश आता है, बेहोशी में हमारा सब गफलत में खोई, क्रिया शुभ कर्म नहीं कोई, राम माया सतगुरु दया साधु संग जब हो तब प्राणी गाने को जानता है, हम तीर्थ यात्रा में गए तो सज्जन मिले, तीन चार वर्ष की अवस्था बताई, तीन चार वर्ष था बड़े जवान आदमी था, तीन चार वर्ष ही मैं कल्याण का सहायक हूँ, मगर जब तब से ही मानता हूँ, पहले पशु धर्म हमारा कुछ नहीं जानता, सब आप पशु भी रहता है। कल्याण का ग्राहक हुआ तो होश हुआ, प्रकाश मिला प्रकाश। तब से मनुष्य हो, पहले मनुष्य नहीं था, पशु पशु होती उम्र होती पता ही नहीं, मन में जानता कि ठीक करता हूं ठीक, समय बर्बाद कर दिया। छोटी अवस्था में मैं छोटा हूं, दो तीन वर्ष उम्र तो है, जवान दिख रहे हो रहे। पहले इसका मनुष्य नहीं मानता, पशु जीवन तो बिना सत्संग ही है ना, बिना सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सर्वन सोई, बिना सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सर्वन सोई। भगवान की कृपा से सत्संग मिलता है तब वो जानता है, तब प्राणी जाने कसु नींद हो। जैसे नींद में आदमी बेहोशी होती है, ऐसे बेहोशी होती मधुरम गई नहीं है, बेहोशी। सत्संग होने से होश आता है, क्या जीवन है, क्या लाभ है। इसलिए लाभ न कोई हरि भजन समाना, भगवान के भजन समान कोई लाभ नहीं है। लोग कोई रुपया को इकट्ठा करते हैं, रुपया मिल गया लाभ हो गया, कुछ लाभ नहीं, कोटि का भी लाभ नहीं, सबका सब यही नहीं जाएगा, खाली आते जाएगा बस। भैया घर से सब दुनिया मुल्की और माली थे, सिकंदर चला दुनिया से दोनों खाली थे। मन में जाता है इतना धन है, इतना ही आया इतना ही आया, कुछ नहीं। सुखना सो हो जावसी सुत कुटुंब धन धाम, सचेत बल देव नींद से जमी सुर का नाम। मनुष्य तो न फिर फिर नहीं हुई, ये मौका और मिलेगा नहीं। परमात्मा की कृपा से मौका मिला है, मौका चूक जाएगा, समय चूक भी कहा पता है, कहा परेशान जब कहीं सूखा दे खेत सूख जाए तो वर्षा क्या कहोगे। क्या बात है भाई, मनुष्य जन्म नहीं आज क्या हुआ। मनुष्य जन्म का असली काम है भगवत प्राप्ति, तत्व ज्ञान, जीवन मुक्ति और परम प्रेम की प्राप्ति, ये इस जन्म में ही है, और जन्म है नहीं। भगवान की कृपा किसी जन्म में हो जाए उसी जन्म काम हो जाता है, परंतु मनुष्य जन्म खास इसलिए, ये मानव जन्म है इसका फल है परमात्मा की प्राप्ति, असली लाभ, असली लाभ देने का मौका है। तो ये पता सत्संग करने से लगता है, सत्संग नहीं करे तो आदमी को पता नहीं लगता। सूरदास होता है नहीं, होश नहीं होता, वो बेहोशी में समय बर्बाद कर देता है। सत्संग करने से होश आता है, पता लगता है, तो समय खो दिया। भजन बिना बाबरे तने हीरो सो जन्म गमायो, भजन बिना बाबरे। अरे पागल है, भजन भजन बिना था समय खो दिया। भजन करने का मौका मनुष्य जन्म में ही है, उस जन्म में आकर ये भजन नहीं किया। भजन बिना बाबरे अरे पागल है, समय खो दिया। खायो सोयो प्रभु कियो विशेष प्यार, आयो चौरासी भुगत रहे फिर जावड़ने त्यार, आयो चौरासी भुगत कर फिर जावड़ने त्यार, फिर जावड़ने त्यार रांड गली रो जाए हो। सुन गए फिर जाओ त्यार शांत कर ही रचायो क्या देखो मेरे मूड भी ध्यान पायो माँ को ही तरसा मैं भजन नहीं के होते मनो जन्म प्राप्त कर गए हीरो से जन्म कमायो बहुत कीमती जन्म है ये परमात्मा की प्राप्ति हो जाए ऐसा जन्म है इस जन्म को कमा दिया खो दिया भजन में न बावरे सावधान हो जाओ सावधान सावचेत उन्होंने ऊँट ठीक हो जाए ऊँट बैठे थे ऊँट पर चलते आप लोगों को पता नहीं हमको पता ऊँचे नीचे में सावचेत सावचेत वो सावचेत हो जाएगा ठीक चलता तो सावचेत ईश्वर सावधान ऐसा पता है जन्म चला गया भाई जा रहा थे इसे पता है नहीं जितना समय आ गया उतना लोग जी गया नहीं मर गया उतना मर गया जितना समय चला गया उतना तो मर गया अब बाकी कितना इसे पता नहीं है तो मर गया जरूर इतना समय चला गया सुना दे भाई भजन बिना बाबरे तूने हीरो सो जन्म गमायो भजन बिना बाबरे तूने हीरो सो जन्म गमायो भजन बिना बावरे ना तू आयो संतन शरण ना तू हरि गुण गायो ना तू आयो संता शरण ना तू हरि गुण गायो पच पच मारो बैल की नाई पच पच मारो सोय रयो उठ खायो भजन बिना बावरे तूने हीरो सो जन्म मायो भजन बिना बावरे यो संसार हाट बनिए की सब जग सो दे आयो यो संसार हाट बनिए की सब जग सो दे आ चातुर माल चोगना की ना चातुर चोगना की ना मूरख मूल ग मायो भजन बिना पावरे यदि चातुर माल चोगना की ना चातुर से मर को सुओ देखलु भायो यो संसार फूल से मर को सुओ देखलु भा म मारी चोंच निकस गई रूई, मारी चोंच रूई सिर धून धून पछी तायो भजन दीना बावरे। ए जी मारी चोंच निकस गई रूई, मारी चोंच निकस गई सिर धून धून पछी तायो भजन बिना बावरे। तू तो हीरो सो जन्म ग मायो भजन बिना बावरे। यो संसार माया को लोभी ममता महल छिनायो, यो संसार माया को लोभी ममता महल छिना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर दो हाथ कछु नहीं आयो भजन बिना बावरे। ए जी कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर साधो सिर धून धून आ हाथ कछु नहीं आयो भजन बिना बावरे। तू तो हीरो सो जन्म ग मायो भजन बिना कावरे। ऐसो जन्म हम खो दियो, बसा खो दियो, राम राम राम राम गजब कर दिया, बहुत हानि करी। मन में आयो कि मैं रुपये कमा दे, यू कमा दिया, लोग ऐसा गए पसंद हो गई। कोटी आदमी आई, कोटी सब राम राम राम राम राम राम। इस वास्ते भाई सत्य हृदय से भगवान में लग जाओ, फिर देखो सब तरह से आनंद, लोक और परलोक सब सुधर जाए, सब तरह आनंद हो जाए। नहीं तो समय बर्बाद हो गया, हाथ कैसे आयो। बैल दिन बैम दिया, बैम पड़ता है, रुपये कमा लिया, लोग मेरे को अच्छा कहते हैं, बड़ा कहते हैं, बड़ी सुंदर है। धोखो है, धोखो धोखो सुबह कुछ हाथ नहीं आयो। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए, निहाल हो जाए, निहाल आप भी निहाल हो जाए और कयो को परमात्मा में लगा दे, औरों को भी लगा दे परमात्मा में सच्चे हृदय से, औरों को भी भगवान में लगा दे। नहीं तो भाई हिरोशु जन्म गमायो भजन बिना बाबरे। ये पागल बना गए, पागल बना होश नहीं, बेहोशी में, बेहोशी में रहे, होश नहीं, होश नहीं, ये पता ही नहीं क्या कर रहे हो, क्या करना चाहिए और कर रहे हो, क्या कर रहे हो, समय बर्बाद कर दिया। तो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ भाई, सच्चे हृदय से, सच्चे हृदय से, हृदय से भगवान में लग जाओ, सब काम ठीक होगा। 60 हाथ नीचे पानी है, डोली चली गई, ज्यादा तो चली गई, थोड़ी सी हाथ में रही है। अगर वो हाथ में रह जाए और जल लिया तो प्यास मिट जाए, शांति हो जाए। अगर वो हाथ में छोटी सी थी, इतनी हाथ में वो छूट गई तो पानी के ऊपर भी नहीं मिलेगी, पानी के भी नीचे चली जाएगी। बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अभी पता नहीं है ये श्वास है, जितने जितने काम कर रहा हूं श्वास को मोट विश्वास कहा पर आवत है ये रह जावत है। सिर्फ पैर पैगम्बर पीर भीख में सब धूड़ मिले, पीर पैगम्बर धूड़ मिले, देखो क्या बना क्या पसंद आए किस पर प्राण निकल जाए पतो नहीं भाई। एकदम सुना सो हो जाओ से सुतकुटुम्ब धर्म धाम सो सचे तुम देव दीन से जब ईश्वर का नाम सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। भैया समय चला गया, बहुत चला गया बहुत। अगर हम भजन करते तो ये दिशा नहीं रहती। सच्चे हृदय से भगवान की तरफ चलते तो ऐसी दिशा नहीं रहती जिसे पश्चाताप करना पड़े रोना पड़े। एक संत ने कहा है कि सब रोएंगे, व्यापार हाथ लग गया अच्छा के दस हजार कमाया गया लाख कमाया गया करोड़ कमा गया तो सभी रोगे सभी कम कमाया आपने मौका बड़ा अच्छा था 10,000 कमाए लाख कमा ली करोड़ कमा गया हम भी लाखों करोड़ों कमा लेते मौका था उस समय में चेत नहीं किया। ऐसे ही श्रेणी में मानव जन्म में चेत करते तो कितना लाभ लेते। वो समय खराब कर दिया पाप करके अन्याय करके अत्याचार करके दुराचार करके पाप कमा लिया पाप। चातुर्माल चौगड़ा की ना मूर्ख मूल कमायो मूल खत्म कर दिया चतुराधिकार चौगड़ा कर दिया सब रोड है 10,000 कमाया रो रहा है लाख कमाया वो भी रहे करोड़ कमाया वो भी रो रहा सब हो रहा है कि मौका हाथ निकल गया। अब क्या हुए हर बताए क्या हुए सीधा सूखे खेत सूखे खेत सीधा सूखे खेत चेत करना चाहिए था। तो भाइयों अब चेत करो सच्चे हृदय से ले जाओ भगवान में बहुत बढ़िया मौका है। अभी थोड़े आदमी है ना तो सच्चे हृदय से लग जाओ परमात्मा प्राप्ति हो जाए। प्राप्ति शुद्ध सरल है सीधी है। संत महात्मा कहते हैं तो ऐसा सीधा काम कोई है ही नहीं, इतना सरल काम कोई है ही नहीं संसार में। भगवत प्राप्ति जितनी सीधी सरल है मेरी कोई सरल नहीं। सच्चे हृदय से लगते नहीं काम क्रोध गोबर मोहर मदर मसर ईशा देश पाखंड तरह तरह गए दुर्गुण दुराचार है उनमें फंस गए। असली काम नहीं किया। असली काम हो तो बहुत जड़ी काम है। मैंने कहा देही जब मिली पंच कोष में उपरंत पांच कोष है अन्नमय प्राणमय में। मैंने कहा देही जब मिली पंच कोष में उपरंत लखर और 84 कोष पर आदमृत ये पांच का तो बाकी रहा लख 84 कोष बढ़ाए 84 लाख कोष हो पंच कोष पंच लख 84 कोष पर अंतर बढ़ा वो पांच कोष बाकी है वो तो है ही बाकी लख 84 कोष में अंतर बढ़ा इस बार सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। हे नाथ हे नाथ हे प्रभु गया जो समय गया अबला नशा नहीं अबला नशा आज तक नाश किया अब अपना नाश नहीं करे अब चेत कर दिया सावधानी हो गई अब सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। भाइयों बहनों मौका है मौका समय चूक भर मेरी का पछतान है कबर सब हुआ है मौका ले गया है अवसर मत चूको स्वाद भाई अवसर मत चूको मत चूको पाव प्रेम प्रभु को अवसर मत चूको अवसर मत स्वाद भाई भगवान की प्राप्ति करो ये मौका है मौका लग गया है बहुत विशेष मौका लगा है। ऐसा मौका लगेगा नहीं, फिर आने का नहीं है, फिर मौका आने का नहीं है। वो समय चला गया, निकल गया तो रोना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा। रोना का फल भी रोना ही निकलेगा, फिर रोने से फायदा नहीं है। जैसा भी कब अभी चेत करो तो बहुत फल, बहुत लाभ की बात है। इस बात से सच्चे हृदय से लग जाओ। मत चूको पावो प्रेम प्रभु को अवसर, मत चूको भाई पावो प्रेम प्रभु को अवसर, मत चूको भाई पावो प्रेम प्रभु को अवसर, मत चूको भोगारी या चमक दमक पर फिदा हो ये मत सूको भाई, भोगा किया चमक दमक पर फिदा हो ये मत चूको, मिले जिशाही खाय ढोकला, मिले जिशाही हरि को नाम धरू को अवसर, मत चूको मिले जिशाही खाय ढोकला, मिले जिशाही खाय ढोकला हरि को नाम धरू अवसर, मत चूको भाई पावो प्रेम प्रभु को अवसर, मत चूको भाई पावो प्रेम प्रभु को अवसर, मत चूको। लाख काम तज आतुर हो कर सतसंगत में ढूको भाई, लाख काम तज आतुर होकर सतसंगत में ढूको, काम क्रोध मद लोभ मोह को, काम क्रोध मद और ज्ञान अगन अवसर, मत चूको काम क्रोध मत लोभ मोह को, काम क्रोध मत ज्ञान अगन से फूको अवसर, मत चूको भाई पावो प्रेम प्रभु को अवसर, मत चूको भाई पावो चूको अवसर, मत चूको। कर्म करो निष्काम भाव से मार्ग में मत रूको भाई, कर्म करो निष्काम भाव से मार्ग में मत रूको, कर अर्पण सब प्रभु चरणा में, कर अर्पण सब प्रभु चरणा, दास भाव से झूको अवसर, मत चूको कर अर्पण सब प्रभु चरणा में, कर अर्पण सब प्रभु चरणा में, दास भाव से झूको अवसर, मत चूको भाई पावो प्रेम प्रभु को अवसर, मत चूको भाई पावो एकांत प्रभु के सन्मुख हड़काल जो पूको भाई बैठ एकांत सभी के सन्मुख हड़काल जो पूको सट के अर्जी सुने सांवरो सट के अर्जी सुने सांवरो प्रेम भक्ति को पहुँचो बैकुंठ धाम कलयुग के मार घमू को माई जा पहुँचो बैकुंठ धाम कलयुग के मार घमू को फेर जन्म नहीं हो ये जगत में फेर जन्म नहीं हो ये जगत में इमारत हो जाए शुद्ध जाए एकदम निर्मल हो जाए सब बनाओ अवसर है। बार बार नहीं पाइए आप मृग जन्म की मौज अब मृग जन्म की मौज है इस मौज में मौज मौत सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए आप से आप आनंद होगा मौज हो जाए दुख मिट जाएगा संत मिट जाएगा जलन मिट जाएगी ऐसा मौका है बड़ा सुंदर मौका है बड़ा सुंदर अवसर है सज्जनों मौका है मौका है मौका है मौका है अवसर मत चुको पाओ प्रेम प्रभु को अवसर मत चुको समय चुको फिर का पलता नहीं काबर जाओ ग्रीष खाने श्यावर राम चंद्र की जय मोर मुकुट पर श्री वाले की जय